आचार्य मान पूजा है तो क्या थे कृप द्रोणाचार्य नहीं। पूज्यो के सम्मुख नीच पूज्य है क्रूर पना औदार्य नहीं। यदि ऋत्विक माना है मन में तो थे द्वैपायन व्यास यहाँ। श्री भीष्म द्रुपद भीष्मक सबका करवाया है उपहास यहाँ। ऐसा ही करना था तुमको तो क्यों हमको बुलवाया था। क्या माखन चोर नचैया के आदर को यज्ञ रचाया था। चेदी राज की जल्पना इस प्रकार सुन हे ये समयोचित वचनावली। बोल उठे गांगे ये शिशुपाल तुम्हारे शिशुपन की बातें हैं अब तक नहीं गई। आँखों से देख चुके फिर भी घाते हैं अब तक नहीं गई। यदु कुलभूषण को कहते हो यह नर है और नेपाल नहीं। इतने राजा ये बैठे हैं जानता कौन यह हाल नहीं। छोटेपन से ही नंद नंदन ब्रजराज कहते हैं जग में। श्री महाराज राजाओं के सरताज कहते हैं जग में। वचन भीष्म के श्रवण कर बोला चेदी नरेश। बड़ा रहे हो भीष्म क्यों मेरा क्रोधावेश। बतला दो तुम्हें गोप सुत को किसने ब्रजराज बनाया है। लाओ उसको मेरे सम्मुख जिसने ब्रजराज बनाया है। मैं तो इसकी भूपालों में गिनती करता हूँ कभी नहीं। गलियों में फिरने वाले की विनती करता हूँ कभी नहीं। कहा भीष्म ने जान कर क्यों बनते अनजान। कहाँ चेदीपति गया है आज तुम्हारा ध्यान। कानन में कौन केसरी को कानन का राज दिखाता है। वह स्वयं बाहुबल से अपने पशुपति कहलाया जाता है। अंधा रवि का ना प्रकाश लखे तो रवि का कोई दोष नहीं। शिशुपाल तुम्हारा व्यर्थ यहाँ अच्छा लगता है रोष नहीं। जिनके निंदा करते उनका गाता जग गौरव गीता है। ऐसा है कौन भूप जिसको हरि ने ना युद्ध में जीता है। यह बात और है स्वयं कहीं उत्तराधिकारी नहीं बने। जन जन्म सिद्ध अधिकारों के स्वच्छंद शिकारी नहीं बने। मैं इसमें कृष्ण चंद्र जी का अतिशय औदार समझता हूँ। ब्रज में जो कार्य किया उसको विरोचित कार्य समझता हूँ। अधिक प्रशंसा कृष्ण की सहना सका शिशुपाल। बात काट कर भीष्म की बोल उठा तत्काल। निर्बला पूतना संहारे रणधीर कहा सकता क्या है। केशी वक्वत्सा सुर मारा बलवीर कहा सकता क्या है। वाल्मीक पिंड के सदृश अगर गोवर्धन उठा लिया तो क्या, लकड़ी के टूटे छकड़े को पैरों से गिरा दिया तो क्या। जिस मातुल कंस राज की ही रोटी से अब तक पेट चला, उसके ही प्यारे प्राणों की यह करने को आखेट चला। अपने को बलि समझता था तो क्यों रुक्मणी को हर लाया, धोखे से जरा संध नृप पर जय भीम अर्जुन संग कर लाया। अपहरण सुभद्रा का सुन क्या यद कुल ने कम धिकारा है, ऐसे कपटी पर कहो भीष्म किस कारण प्रेम तुम्हारा है। पांडव की तरह तुम्हारी भी क्या बुद्धि विनष्ट हो गई है, वृद्धावस्था में धर्म क्रिया एकाएक भ्रष्ट हो गई है। चेदी राज की इस तरह सुन जल्पना अनार्य, सकल सभा में खड़े हो बोले द्रोणाचार्य, शांतनु के पुत्र भीष्म को तुम ज्ञानी से मूढ़ बताते हो, सतपथारूढ़ को आज असत पथ पर आरूढ़ बताते हो। यह ठेक भीष्म जी कहते हैं, श्री कृष्ण राज राजेश्वर हैं, साक्षात पूर्ण है पर ब्रह्म योगेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। जिस समय यज्ञ का कार्य बटा बोले तुम नहीं उस समय थे, हरि ने क्या शब्द कहे सबसे बोले तुम नहीं उस समय थे। जिसने पैरों के धोने की सेवा अपने सिर धारी है, वही इस पूजा का पहले सर्वथा यहाँ अधिकारी है। वाणी द्रोणाचार्य की उठे सभी सराह, चेदिराज कहने लगा रुकाना उर्मेदाह। अणु अगुन अमान अजाति अलख अनबद्ध अकल अज्ञेय जो है, अज्ञात अनुत्तम अनाधार अति अकर्मण्य अति है जो है। हे द्रोणाचार्य यहाँ तुम भी योगेश्वर कहते हो उसको, शूद्रों सा जिसने कृत्य किया परमेश्वर कहते हो उसको। संपूर्ण सभा की आज बुद्धि जाने किसने हर डाली है, मैं नर भी उसे नहीं कहता जो बना हुआ बन माली है। सुना जब ही शिशुपाल का इस प्रकार व्याख्यान, नारद के कुछ आ गई अधरों पर मुस्कान। बोले जो तुमने अभी कहा कहते हैं चारों वेद यही, समझते नहीं हो किंतु अर्थ हो रहा मुझे है खेद यही। जिसने कालिय नागना था वह क्या कोई साधारण है, तुमसे दुष्टों के ही कारण जग बीच हुआ अवतारण है। जो लीलाधारी नटवर को मानता नहीं परमेश्वर है, आस्तिक लोगों की गणना में वह नार की यह नास्तिक नर है। नारद की सुन ताड़ना हुआ चेदिपति क्रुद्ध, राजाओं से कह उठा बातें यज्ञ विरुद्ध।